أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر، درس 73، المسألة الثانية، يعني مسألة دوم در زیر باب پنجم از کتاب صلات، که این 19 درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید المسألة الثانية في أقسامها، یعنی که مسئله دویوم درباره تقسیمات نماز تطوع، نماز نافله، همچنین تقسیم می شود. در زیر این مسئله دویوم تقسیمات نمازهای نافله را بیان می کند. می گوید صلات التطوع على نوعین، یعنی که نماز تطوع به دو نوع، به دو قسم تقسیم می شود. دو نمود نماز تطوع داریم. النوع الاول، نوع یکمی از نماز تطوع، صلوات مؤقته باوقات معینه، یعنی نمازهای وقت معین شده، نمازهایی که وقت برایشان تعیین شدگی هست، به وقتهای معینه، یعنی وقت معین دارد برای خواندنشان. و تسمى بالنوافل المقیدتی، و اینها را میگن نامیده می شود به نافله های مقیده، یعنی مقید و معین و تعیین شده با وقت می باشند. و هذه منها ما هو تابع للفرائض، و میگه این نمازهایی که وقت تعیین شدگی است برایشان، بعضی از اینها تابع فرائض هستند، یعنی که بعد از فرائض یا پیش از نمازهای فرضی خوانده می شوند. کسنن الرواتبی، به مثل سنتای راتبه، که ما سنتای راتبه داریم، پیش یا بعد از نمازهای فرضی خوانده می شوند، اینها را می گویند سنتای راتبه. و عددی رکعتای سنتای راتبه در زیر مسئله چهارم انشاءالله خواهد آمد. در اونجا درباره سنتای رواتب با تفصیل بیان خواهیم کرد. و منها ما هو ليس بتابع، و میگه بعضی از این نافله ها، بعد از این بعضی از این نمازهای تطوع، ليس بتابع، یعنی که تابع نمازهای فرضی نمی باشند، یعنی همراهی نمازهای فرضی خوانده نمی شوند. کصلات الوتری، مثلا میگه به مثل نماز ویتر، نماز ویتر تابعی کدام نماز فرضی نیست. و الضحا، و نماز چاشت که بعد از افطار برآمدن خوانده می شود، این هم همچنین مقید به کدام یا تابعی کدام نمازی فرضی نیست. و الکسوفی، و نماز کسوف، آفتاب یا ماهتاب گرفته، اینها هم همچنین تابعی کدام نماز فرضی نمی باشند. اما هر سه این نمازها، نماز ویتر و نماز چاشت و نماز کسوف، مقید به وقت می باشند. اینها به خودشان وقتای معین دارند، به مثل نماز ویتر بعد از نماز عشاء، بعد از نماز خفتن تا صبح دمیدن هست. و نماز چاشت باشد بعد از آفتاب برآمدن تا نزدیک شدن به زوال هست. و نماز کسوف باشد هر وقتی که ماه گرفته می شود یا هر وقتی که آفتاب گرفته می شود نماز کسوف خوانده می شود با شکل معینی که در آینده بیان خواهد شد چی طور خواندن نماز آفتاب گرفته یا نماز ماهتاب گرفته که اینها را میگویند نماز کسوف و خسوف. پس اینها وقتهای معین دارند برای خودشان، اینها را میگویند نوافل مقیده، یعنی معین شده با وقت معین. این بود اولین نوع نماز تطوع. النوع الثانی، اکنون نوع دویمی از نوافل، صلوات غیر مؤقتت با اوقات معینت، یعنی نمازهایی که مؤقته، یعنی که وقت تعیین شدگی نیست برایشان، وقتهای معین که در آن وقتها باید خوانده شوند. دویم قسمی از نوافل، نوافل است که وقت معین ندارند و تسمى بالنوافل المطلقتی، میگن نامیده میشوند این نمازها و نافله های مطلقه، یعنی که وقت معین ندارند. نوافلی که آزاد هستی هر وقت میتونی که بخوانی، نمازهایی که نافله هایی که آزاد هستی برای خواندنشان، هر وقت میتونی آنها را ادا بکنی، اینها را بگن نوافل مطلقه. پس نوافل به دو قسم تقسیم شد، یعنی نافله ها دو قسم بوده است، مقیده و مطلقه. مقیده که وقت معین دارد، مطلقه که وقت معین ندارند. اکنون صاحب کتاب میگوید و النوع الاول انواع متعددتون، یعنی نوع اول، یعنی نمازهای مقیده که وقت معین دارند، نافله های مقیده که وقت معین دارند، میگد انواع متعددتون، یعنی که نوعهای گوناگون هست، میگد چند نمود میشود. بعضها آکد من بعضین، بعضی از این نمازها مؤکدتر از بعضیشان میباشد. چند نمود هستند نمازهای مقید، نافله های مقیده، بعضی اشان تأکید شده تر و با اهمیت تر می باشد از بعضی دیگرش. و آکد انواعه الکسوف، میگه مهمترین و تأکید شده ترین انواع نافله این نماز کسوف است، نماز آفتاب گرفته، یعنی که این درباره این بسیار تأکیدات زیاد آمدگی است که وقتی که آفتاب یا ماهتاب گرفته می شود باید نماز خوانده شود. به مثل اهل جاهلیت تغاره و دیگ ترق پرق و آواز براوردن این جایز نیست و بلکه باید نماز خوانده شود. یا در زمان جاهلیت چکلی که برای بعضی مردم تا به امروز باقی ماندگی است که در کسوف دیگ میزنند و آواز میبرارند و ترق پرق میکنند، اینها همه خرافات و ضد منهج نبوی صلی الله علیه و سلم میباشد. پس تأکید شده ترین نمازهای نافله این نمازی آفتاب و ماهتاب را گرفته میباشد. ثم الوتر، اکنون درجه بعد از این نماز ویتر هست، نماز ویتر که بعد از نماز خفتن یک رکعت یا سه رکعت یا پنج رکعت یا هفت رکعت یا نه رکعت خوانده می شود، انا همون نماز ویتر هم دویم درجه از مهمترین و از تأکید شده ترین نمازهای نافله می باشد. ثم صلاة الاستسقاء، بعد از هر دوی اینها نماز استسقا هست، نماز طلب باران. وقتی که قحطی می آید، وقتی که خشکسالی می آید، باید نماز خوانده شود و از الله تبارک و تعالی طلب باران کرده شود. چطوره که از جاهلیت همچنین در این موضوع هم یک چیز باقی ماندگی است که مردم بالای یکدیگر آب میپاشند و در میدان جمع شوند و یکدیگر را تر میکنند، لباسهایشان را بر بالای یکدیگر آب میریزند، اینها هم خرافات و ضد هدی محمد صلی الله علیه و سلم میباشد. در هدی محمد، در راه و رویش محمد صلی الله علیه و سلم، وقتی که خشک سالی می شود باید صلات استسقاء خوانده شود، نماز طلب باران که این هم شکل معین دارد، در آینده بیان خواهد شد که چی طور خوانده می شود و کی این را می خواند و در کجا می خواند، در آینده صفت این بیان خواهد شد. اما اون بر روی یکدیگر آب ریختن و آب پاشیدن برای طلب باران، این بدعت و خرافات می باشد. یا بعضی ها که جمع شوند در صحرای تشکیل می کنند چیز را و در اونجا بعض خرافات ها را انجام می دهند، اونها همه ضد راه و رویش و ضد منهج نبوی صلی الله علیه و سلم می باشند. ثم صلاة التراویح، بعد از این سه نماز تأکید شده ترین و مهمترین نافله های مقیده این نماز تراویح است. نماز تراویح هم همچنین در بارش خیلی تأکید آمدگی است که باید خوانده شود و مهم می باشد ادا کردنش. پس این بود تقسیمات و جا بجا گذاری و ترتیب گذاری برای نمازهای نافله که مقید هستند به وقتی معین. بعد از این صاحب کتاب میگوید و اما نوع ثانی، اما نوع دویمی از نافله ها، فیشرع فی اللیل کلیه، پس میگم مشروع هست، جایز است خواندنی دویم نمودی نافله ها که اینها را میگویند نوافل مطلقه، یعنی مقید به وقت نیستند، هر وقت انسان میتواند بخواند، اینها را میگه خواندنشان جایز است در همه شب، یعنی شب تا روز هر وقت میتوانی در شب بخوانی اینها را. و فی النهاری، و همچنین در روز هم نمازهای نافله را تو خوانده میتوانی، ما عدا اوقات النهی، غیر از وقتهایی که منع شدگی هست. وقتهایی که منع شدگی هست در زیر مسئله هفتم، در زیر همین باب چهارم می آید که پنج وقت هست که در آن وقتها نماز نافله مطلقه را خواندن جایز و درست نمی باشد، که این پنج وقت خلاصه اش همین است که بعد از نماز بامداد تا آفتاب برآمدن، این یکم وقت. دویم وقتش، وقتی که آفتاب برآمدنش شروع کرد تا کمی بلند شدنش، یعنی که از نماز بامداد تا آفتاب برآمدن یکم وقت است. وقتی که آفتاب برآمدن شروع کرد تا یک کمی بلند شدن آفتاب، کمی واضح شدن آفتاب، کمی گرم شدن آفتاب، این دویم وقت است. سوم وقتی قیام هست، وقتی که آفتاب بین آسمان ده می آید، وقتی قیام. و چهارم وقت بعد از نمازی یا از نماز عصر شروع شده تا آفتاب غروب کردن. و پنجم آخرین وقت، وقتی غروب آفتاب تا کامل غروب کردنش. در این پنج وقت نمازهای نافله مطلقه را خواندن جایز نمی باشد. در این وقتا نمازهای نافله مطلقه نباید خوانده شوند. اما در غیر این وقتا، بعد از آفتاب برآمدن تا وقتی قیام، پیش از قیام میتونی که نماز نافله بخوانی، بعد از نماز پیشین تا عصر میتونی نماز نافله بخوانی، بعد از نماز شام تا خفتن و بعد از خفتن تا وقت صبح دمیدن و وقت بامداد خواندن می توانی که نماز نافله بخوانی. نافله مطلقه در این وقتا جایز و درست می باشند. اما در این پنج وقتی که ذکر کردیم، در این وقتا نافله مطلقه را خواندن جایز نمی باشد، اما مقیده را می شود در اون وقتای خودش خواند، هیچ باکی ندارد. در اونها وقت معین دارند، در اون وقتا خوانده می شوند، اما مطلقه در این پنج وقت خواندنش جایز نیست. بعد از این میگوید و صلات اللیلی افضل من صلات النهاری، یعنی که نماز شب، نافله ای که در شب خوانده می شود، نماز تطوعی که در شب خوانده می شود، افضل و بهتر و خوبتر می باشد از نماز نافله ای که در روز خوانده می شود. یعنی نماز نافله در شب افضلتر و خوبتر و ثوابش بیشتر است از اون نافله ای که در روز خوانده می شود. اینش هم ثواب دارد، اما به اندازه نمازی که در شب خوانده می شود، نافله ای که در شب خوانده می شود، به مثل اون اجر و ثواب و پاداش ندارد. پس نماز شب افضل می باشد. این بود مسئله دویم درباره قسم های نماز تطوع که به دو قسم تقسیم شد، نافله مقیده و نافله مطلقه. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثالثه، یعنی که مسئله سوم در زیر باب پنجم، ما تسن له الجماعه من صلاه التطوع، یعنی آن نمازهایی که سنت است برایشان جماعت خواندن از نمازهای تطوع. یعنی کدام نمازهای نافله را ما می توانیم با جماعت بخونیم؟ سنت است با جماعت خواندن، یعنی با جماعت خواندن سنت است، اون کدام نمازهاست؟ میگه تسن صلاه الجماعه، یعنی سنت می باشد نماز جماعت خواندن، للتراویحی، یکم نماز تراویح را، نماز تراویح را با جماعت خواندن این سنت است. یعنی نماز تراویح نافله است، نافله مقیده، با جماعت خواندن همچنین براش سنت است. ولی استسقایی، دویم نماز طلب باران، وقتی قحطی می شود و مردم جمع می شوند و نماز می خوانند، این نماز هم همچنین با جماعت خواندن سنت می باشد. والکسوفی، و سوم سنت های مقیده، نافله های مقیده، این نماز کسوف است که با جماعت خواندنش سنت می باشد. پس این سه نماز نافله را با جماعت خواندن سنت است. و در غیر این دیگر نافله هایی که غیر مقیده هستند، نافله های مطلقه، اینها را همچنین می شود که جماعت خواند، جماعت خواندن درست است، اما همیشه جماعت کردن جایز نمی باشد. یعنی که یک انسان آمد که یک کس در شب نماز نافله خوانده ایستاده است یا در روز نماز نافله خوانده ایستاده است، می تانند که این نماز نافله را گاه گاه جماعت بکنند، اما همیشه لازم گرفتن جماعت و همیشه جماعت خواندنش خلاف سنت می باشد، اما گاه گاه خواندنش با جماعت جایز و درست است. حتی همون نافله هایی که غیر مقیده هستند، نافله هایی که وقت معین ندارند، اونها را می شود با جماعت خواند، یعنی با جماعت خواندنشون درست است، اما لازم گرفتن و همیشه با جماعت خواندنش مخالف سنت نبوی صلی الله علیه و سلم می باشد. پس این بود مسئله سوم، آن نمازهای نافله که سنت است برایشان جماعت کردن، با جماعت خواندن سنت می باشد. این بود مسئله سوم. بعد از این صاحب کتاب می گوید المسئله الرابعه، یعنی مسئله چهارم، فی عدد الرواتبی، درباره عدد سنت های راتبه، آن سنت هایی که پیش و بعد از نماز نمازهای فرضی خوانده می شوند که اونها را میگن سنت های رواتب. در زیر این مسئله چهارم عدد اونها را بیان میکند که اونها چند تا خوانده می شوند و بعد از کدام فرض یا پیش از کدام فرض های پنجگانه آنها را بخوانیم. این مسئله را در زیر این عدد ها را در زیر مسئله چهارم صاحب کتاب بیان میکند که این را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمان از کتاب الفقه المیسر. درس امروز را در همین جا به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.